To program Trzeźborskiego Radia, niedziela, 23 lipca, minęła 7. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Szybką nowelą ustawy o Sądzie Najwyższym senatorowie mogą zająć się jeszcze w lipcu, informuje marszałek Senatu. Polska ambasada protestuje przeciwko artykułowi, który ukazał się w jednym z brytyjskich dzienników. A za chwilę w serwisie też o nowym prototypie marsjańskiego łazika. Szykuje się szybka nowela ustawy o Sądzie Najwyższym. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski zapowiedział, że jeszcze w tym miesiącu wprowadzona będzie poprawka do dwóch artykułów, do których, jak podkreślił, wkradła się drobna pomyłka. Jeden mówi, że Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego przedstawia prezydentowi 5 kandydatów na prezesa Sądu Najwyższego, a drugi artykuł stanowi, że 3 kandydatów. 3 ustawy reformujące wymiar sprawiedliwości o Sądzie Najwyższym, Krajowej Radzie Sądownictwa i Ustroju Sądów Powszechnych czekają na decyzję prezydenta o ich szybkie podpisanie. Apelują do Andrzeja Dudy akademickie kluby obywatelskie z całej Polski. W liście do prezydenta napisali, że na te reformy społeczeństwo polskie oczekuje od ponad ćwierć wieku. A nie ma co czekać, mówi przewodniczący poznańskiego akademickiego klubu obywatelskiego profesor Stanisław Mikołajczak. Dyskusja na temat wymiaru sprawiedliwości i koniecznych zmian toczy się od wielu lat. Podstawowe założenia tej reformy były znane, bo one były elementami programu Prawa i Sprawiedliwości i to nie tylko w ostatniej kampanii, ale także i poprzednio. Więc ogólne założenia były znane i kierunek był znany. O zawetowanie ustaw wzywa Andrzeja Dudę opozycja. Protesty przeciwko reformie wymiaru sprawiedliwości odbyły się wczoraj między innymi przed Sądem Najwyższym. Jego uczestnicy apelowali do prezydenta, żeby zawetował ustawy, które leżą na jego biurku. Chcemy wyrazić napisane, żeby pilnować konstytucji, żeby prezydent 3 razy weto powiedział i nie po to tu jesteśmy, żeby robić tłum, tylko żeby walczyć o wolną Polskę. Wolne sądy! Wolne sądy! Wolne sądy! Wolne sądy! Chcemy bronić trójpodziału władzy, dlatego że wydaje nam się, że w tej chwili ten trójpodział władzy jest bardzo zagrożony. Uważam, że jest ważne zachowanie właśnie niezależności sądy. Przeciwnicy reformy sądownictwa protestowali też przed domem prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego na warszawskim Żoliborzu. Tam także kontrmanifestacje zorganizowali członkowie warszawskiego klubu Gazety Polskiej. Jego szef opozycjonista z czasów PRL-u Adam Borowski mówił, że są ludzie, którzy cieszą się z tych zmian i na te zmiany czekali 28 lat. Podkreślał, że tylko kartka wyborcza zadecyduje, czy PiS odda władzę lub nie. Polska ambasada reaguje na krytyczny wobec Polski artykuł w brytyjskim Guardianie. Protest trafił już do redakcji dziennika. Gazeta napisała, że książęca rodzina podczas wizyty w Polsce brała udział w wybielaniu okropnego rządu o tendencjach autorytarnych. W artykule jest też teza o wspieranym przez polski rząd zaprzeczaniu Holokaustowi. Przez lata Polska ześlizgiwała się ku nacjonalistycznemu autorytaryzmowi, przekonuje autorka. Do tego 2 tezy, które wywołały sprzeciw polskiej ambasady. Po pierwsze, że program był częścią rewizjonistycznej polityki historycznej rządu, bo zamiast Auschwitz kojarzonego z tragedią Żydów wybrano Stutthof, by podkreślić przede wszystkim tragedię Polaków, a zamiast Muzeum II Wojny w Gdańsku wybrano Muzeum Powstania Warszawskiego. Teza druga, w Polsce prowadzi się wspieraną przez rząd politykę zaprzeczania Holokaustowi. Przykłady? Według autorki choćby usuwanie z podręczników wzmianek o polskich uczestnikach mordów na Żydach oraz prawo zakazujące pomawiania narodu polskiego. Ambasador RP Arkady Rzegocki odpowiada. Program wizyty ustalała strona brytyjska, a sugerowanie, że Stutthof nie zasługuje na książęcą wizytę, jest brakiem szacunku dla ofiar. Nikt o dobrej woli nie zaprzeczy też heroizmowi powstańców warszawskich, przekonuje ambasador. A zarzut zaprzeczania Holokaustowi jest bezpodstawny i tak poważny, że odpowiednia polska instytucja podejmie działania prawne, kończy swój list Arkady Rzegocki. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Wygląda jak luksusowy samochód terenowy, ale w rzeczywistości jest prototypem marsjańskiego łazika. NASA zaprezentowała nowy pojazd w Muzeum Kosmosu w Waszyngtonie. Fani gatunku fantasy stwierdziliby zapewne, że pojazd zaprojektowany jest co najmniej dla Batmana. Zrobiony głównie z aluminium i włókien węglowych, może pomieścić 6 osób. Ma także 6 kół dostosowanych do jazdy po trudnych marsjańskich terenach. Każde ma prawie 1,5 metra średnicy. W kabinie znajduje się mini laboratorium do wykonywania różnego rodzaju analiz. Ekspert NASA Terin Proce mówi, że to tylko prototyp, ale właściwy model będzie podobny. Oceniali go astronauci. Być może będziemy musieli wykorzystać inne materiały, ale parę koncepcji naukowych jest całkiem solidnych. Rozczarowaniem dla entuzjastów może okazać się maksymalna prędkość pojazdu 6 km na godzinę. To bowiem tyle, co szybki spacer. Rafał Motryuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

jakże inaczej, prawda, niż pierwsza godzina. Marcin Witan, kłaniam się Państwu po godzinie 7 w letnią niedzielę w Muzycznych Rozmowach. Mówiłem pod koniec ubiegłej godziny, że niezwykłą popularnością cieszył się konkurs dotyczący płyt zespołu Matula. Niestety miałem tych płyt mniej niż prawidłowych odpowiedzi, za co Państwa przepraszam, bo to znaczy, że ci z Państwa, którzy byli od 8 pozycji wzwyż, no niestety tym razem tych płyt nie otrzymają, ale zachęcam do wejścia na stronę zespołu Matula. Oni z wielką przyjemnością Państwu te płyty wyślą. A dziś, kto dzisiaj z nami? Zespół Nie ma go tu. Może Państwo słyszeli? Za chwileczkę w kilku częściach rozmowa z Olą Maciejewską i Jakubem Blycharzem. To jest reprezentatywna część zespołu Nie ma go tu, ponieważ nie oni jedyni tworzą ten zespół. Tworzą go jeszcze Maria Pękała, Szymon Pawluś, Bartłomiej Krawczyk i Jakub Chmura. Ale rozmawiał będę z kompozytorem i autorem wszystkich utworów, Jakubem Blycharzem, oraz wokalistką Olą Maciejewską. To za chwilę. Słyszeliśmy utwór z płyty debiutanckiej właśnie pod takim tytułem Nie ma go tu. Utwór zatytułowany Nie ma go tu, wstał. Alleluja. A dlaczego właśnie tak? To jeden z fragmentów rozmowy wyjaśni Państwu. A teraz chcę Państwu zaprezentować utwór, który na tej płycie jest bonusem, jak jeszcze będzie o tym mowa. No i już Państwo będą świetnie wiedzieć, dlaczego powiedziałem, że kariera to zbyt duże słowo, ale pochód przez scenę muzyki chrześcijańskiej zespołu Nie ma go tu rozpoczął się w 2016 roku w Krakowie. Wznoszę swe oczy ku górom, skąd przyjdzie mi pomoc. Pomoc od Pana, wszak Bogiem On miłosiernym jest. Kiedy zbłądzimy, sam szuka nas, by w swe ramiona wziąć rany u swoich ran, nowe życie tchnąć. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Syna krwią zmazał wszelki dług. Syn z grobu żywy wstał. Panem jest Jezus, mówi w nas Duch. Niech to widzi świat. Błogosławieni, miłosierni, albowiem Czy to w ogóle cała wasza historia Nie ma gotu zaczęła się od tej kompozycji? Z jednej strony można powiedzieć, że tak, z drugiej, że nie. Ponieważ myślę, że ten projekt, który teraz znamy pod nazwą Nie ma gotu, rozwijał się dużo wcześniej i zaczął się od mojej znajomości z Olą, kiedy ja usłyszałem pierwszą płytę, którą Ola nagrała z ówczesnym zespołem Nebo. Zachwyciłem się wokalem dziewczęcia i pomyślałem, że ja będę pisał piosenki, a ona je będzie śpiewać. No i rzeczywiście tak się stało. Natomiast no, wiele wody w Wiśle upłynęło jeszcze zanim mogliśmy wyjść z tym i jakoś wystąpić publicznie. I rzeczywiście w tym sensie hymn był pierwszym takim przedsięwzięciem. No to wtedy tak naprawdę zaczęliśmy współpracować, zaczęliśmy szukać muzyków. Wtedy powstało Nie ma gotu, choć jeszcze bez nazwy. I wtedy powstał też hymn. A pomysł, żeby to kontynuować, rzeczywiście przyszedł później, bo najpierw praca nad hymnem bardzo nas pochłonęła, myśmy nie myśleli, co będzie potem. Ale przyznam, że już po publikacji hymnu i po tym, jak dobrze został przyjęty przez ludzi, pomyśleliśmy, że nie możemy tak się po prostu rozejść i nie robić nic dalej. Zakładamy zespół. Piosenki już były, bo Kuba część z nich napisał wiele, wiele lat wcześniej, chyba mogę tak powiedzieć. Natomiast zaczęliśmy intensywnie pracować nad tym materiałem. No i szczęśliwie w ubiegłym roku udało nam się go wydać. Wiem, że nie poprzestaniecie na tej płycie, że będzie następna. Bardzo dobrze, pójdziecie za uderzeniem, ale skupmy się na tej płycie. Dlaczego ta nazwa i kto ją wymyślił? Ja wymyśliłem tę nazwę. Nie wiem, no, na pierwszy rzut ucha może jakoś tak z japońska brzmiącą, natomiast to rzeczywiście jest tak, że za tą nazwą stoi tajemnica grobu Jezusa. Grobu, o którym jedna z pań dziennikarek tutaj krakowskich prosiła mnie, bym się wypowiedział przy okazji któregoś tam triduum paschalnego. Ja sobie jakoś wtedy uświadomiłem, że z tym grobem Jezusa to jest trochę tak, że w nim rzeczywiście spoczął Jezus, ale razem z nim spoczęło jakby całe zło, które w nas jest, przejawiające się czy to w formie cierpienia, czy po prostu jakiejś agresji wymierzonej w kogoś przesadnej, no jakiejś krzywdy i że to zło jakby w tym grobie spoczęło i ono tam już zostało. Więc jest to taka konane. I rzeczywiście ten grób wtedy stał mi się bliski. Nie ma gotu wstał. Czemu szukacie żywego wśród umarłych? Nie ma gotu wstał. Nie ma gotu wstał. No i to tak nie ma gotu, nie ma gotu. No i wymyśliłem. A ja muszę przyznać tutaj z punktu widzenia zespołu, że my nie byliśmy na początku przekonani. W sensie, że nazwa rzeczywiście brzmiała dziwnie. Marketingowo na pewno jest dobra, bo ona jest krótka, zaciekawia. Często nas ludzie pytają, a że taka przewrotna nazwa, że właściwie nie ma gotu, a przecież jest. Natomiast teraz z biegiem czasu, jak widzimy, w którą stronę poszedł zespół, co my robimy, bo nasza działalność obecna to są głównie koncerty i spotkania z ludźmi, to rzeczywiście tak jest, że poprzez muzykę, poprzez teksty tych piosenek, które śpiewamy, no, głosimy najlepszą nowinę, jaką można ogłosić po przeczytaniu po prostu całego Starego i Nowego Testamentu, że Jezusa nie ma w grobie, nie? I to jest clue jakby naszego chrześcijańskiego życia i naprawdę jest tak, że większość tych naszych piosenek się wokół tego tematu obraca. My cały czas wokół tego krążymy, no bo wokół czego innego mamy krążyć. To jest sens. Ta oszałamiająca nowina to jest to, co głosicie. I w tym kontekście pytam o okładkę. No to cóż, jakby w ogóle generalnie w logotypie, do którego ta okładka nawiązuje, my mamy wieloryba. Chodzi o znak Jonasza, że jak Jonasz był 3 dni we wnętrzu wielkiej ryby, tak trzeba, żeby Syn Człowieczy był przez 3 dni w grobie. Pływa sobie wielka ryba, a nad nią już jest jakby łódeczka z Jonaszem, który już wraca. Wraca i odpowiada na to też jakby na to zaproszenie, które mamy w nazwie Nie ma go, to znaczy skoro cię nie ma, no to przyjdź. Tego wołania o przyjście w naszych piosenkach jest no multum. Nie idzie się od tego wyzwolić. W sensie, co piszę nową piosenkę, to tam też jest przyjdź. Nie wiem, co mi się dzieje. Ale i łódeczka, i wieloryb pływają w słoiku. Tak naprawdę to ten słoik był pomysłem naszego grafika, natomiast rzeczywiście nie pozostał jakby bez jakiejś interpretacji z naszej strony, bo rzeczywiście jest trochę tak, że razem z tą płytą my przekazujemy jakby ten skrawek nieba, którego myśmy doświadczyli. I myślę, że tego skrawka symbolem ten słoik może być, że oczywiście mamy do czynienia z przetworem ludzkim, nie? Że to jest coś, co przeszło przez nas. Ta płyta jest też takim miejscem, w którym Pan Bóg obdarza chwałą nas. Jakby my te chwały jak najbardziej chcemy przyjmować, bo no na tym też polega oddawanie Jemu chwały, nie? No cóż Mu oddam, jak sam nie przyjmę, nie? Jeżeli sam nie będę miał, no to Mu jej nie oddam, bo jak? Nie da się, więc jakby musimy to przez siebie przepuścić. Wiele osób do nas pisało, że super okładka i że tyle znaczeń, bo tak naprawdę każdy też gdzieś na swój sposób rozumie symbolikę. Nie bez znaczenia jest to, że ten słoik jest otwarty na przykład, nie? Mnie się to podoba, że jest naprawdę duża głębia symboli i to też działa na odbiorcę. Thank you. pocieszenie nam daj, nim wypełniaj, duchu nadziei umacniaj nas. Przybądź święty, niepojęty, z nieba na nas tchnięty duchu. Rozpal świętą, niepojętą, z nieba na nas tchniętą miłość. Nią ogarnij nas, amen. Na początku Jakub powiedział, że głos wokalistki, no nie mogę o to nie zapytać, bo ten głos jest bardzo znaczący, w ogóle wpływa na przesłanie tych utworów. Powiedziałbym, że to jest taki znak rozpoznawczy też was może. Istnieje oczywiście wielu wokalistów, wokalistek, ale tak wyrazistego, tak szczerego w przesłaniu wokalu, to ja naprawdę dawno nie słyszałem. Muszę pogratulować. Po pierwsze, to bardzo dziękuję. Miło mi słyszeć takie słowa. Trudno jest mi o tym mówić, bo sama do końca nie wiem, czemu tak jest, ale wiem na pewno, że Pan Bóg miał jakiś pomysł na mnie, bo ja nie mam żadnego wykształcenia. Jestem totalną amatorką, jeśli chodzi o śpiewanie. Faktycznie jakiś tam warsztat się wykształcił na podstawie doświadczenia. Ja wierzę mocno, że Pan Bóg chce mówić moim głosem. Tak to sobie Pan Bóg wymyślił, Kubę postawił na mojej drodze, on gdzieś tam we mnie uwierzył i to się złożyło w taką fajną całość i dzięki temu gra. Myśmy tak naprawdę we dwójkę, już spotkawszy się, siedzieli i zastanawiali się, do czego to zmierza. Teraz jakby łatwo mówić z perspektywy czasu, też patrząc na to wszystko, co się wydarzyło, że nie wiem, że to jakoś było przygotowywane, że tu opatrzność sobie tak tym sterowała, żeby to wszystko właśnie ładnie podać, nas jakby odpowiednio usposobić też, żeby nam się w głowach nie poprzewracało od tego wszystkiego. Bo rzeczywiście ten moment takiego publicznego startu, on przypadł na taki czas jakby takiej ogromnej bliskości z Panem Bogiem. Dmiemy w ruch, po prostu burzą się mury, wszystko jest nasze. To tak wyglądało. Nie? Oczywiście potem jak to w życiu, zaczęły się różne inne rzeczy, gdzie już trzeba było jakby swoją wytrwałą pracą pewne rzeczy osiągać. Natomiast generalnie jakby na tym etapie my jesteśmy teraz, ale rzeczywiście i trąby jerychońskie, i suche stopy przez Jordan były, więc chwała Panu. Teraz mamy taki czas na pewno wytężonej pracy, takiej po ludzku, bo to nie jest wcale proste ogarnąć tak duże przedsięwzięcie. Koncertujemy naprawdę dużo, pracujemy nad materiałem, nad kolejnymi piosenkami, bo ludzie pytają, kiedy następne, nam jest mało, chcemy więcej. Ale to jest kawał naprawdę ciężkiej ludzkiej pracy. W świecie, który, tak mówiąc delikatnie, no, nam nie kibicuje. Prawda? I to my mamy przemieniać ten świat, mamy być solą ziemi, ale jakby bez tego cały czas zwracania się do Boga, który posyła i który umacnia, to właściwie nic nie jesteśmy w stanie zrobić. No, świat jest przerażający, świat nas gniecie, świat nas uwiera. W wielu miejscach w ogóle Bóg światu przeszkadza. Jak w tym kontekście widzicie swoją działalność? Akurat jest tak, że od jakiegoś czasu cały materiał koncertowy, on jest złożony inaczej niż na płycie, jest podporządkowany 8 błogosławieństwom i tak naprawdę każda piosenka jest komentarzem do konkretnego błogosławieństwa i ja, jako ten, który prowadzi koncert, pokrótce wskazuję na treści, na które chciałbym, żeby uwaga była zwrócona. Wychodząc już od tego błogosławieństwa ubogich w duchu, które no przecież nie dotyczy pieniędzy, tylko dotyczy jakby postawy serca wobec Boga i tego, że my sobie uświadamiamy dzięki temu błogosławieństwu, że rzeczywiście no nic przed tym Bogiem nie jesteśmy w stanie uczynić, a już na pewno nie jesteśmy w stanie się zbawić przez własne zasługi czy starania. Kiedy jakby idziemy dalej, i założenie jest takie, że żeby następne błogosławieństwo mogło zadziałać, trzeba przyjąć pierwsze, poprzednie. Żeby stać się smutnym, trzeba być ubogim w duchu, bo wtedy Duch Święty przychodzi i pokazuje nam, kim jesteśmy, w związku z czym zaczynamy się smucić. Jak zaczynamy się smucić, to stajemy się cisi, bo nasza nieprawość zamyka usta. Jak stajemy się cisi, to możemy pragnąć i łaknąć sprawiedliwości, czyli usprawiedliwienia przez Chrystusa i tak dalej, aż do 8, gdzie jest o prześladowaniu chrześcijan. Ci, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Nie, że należeć będzie, tylko że do nich należy Królestwo Niebieskie już właśnie na zasadzie posiadania, a nie tylko własności. Bo Jezus nam to obiecuje, że Królestwo Niebieskie będzie nasze już, kiedy mówi o ubogich w duchu, kiedy błogosławi po raz pierwszy. Jasne, że jest różnica pomiędzy Bogiem a światem. Natomiast gdzie my jesteśmy w tej rywalizacji czy walce, no to nam Duch Święty pokazuje też podczas tych koncertów. Bo jest tak, że jak się właśnie bierze serio te błogosławieństwa, im jest dalej, tym jest trudniej. Że jeszcze więcej tego Ducha Świętego trzeba, żeby odrzucić ten lęk i żeby rzeczywiście przeciwstawić się światu. Widzimy, z czym to się wiąże, taka działalność, ile jest trudności takich ludzkich, jak jest trudno na koncertach, jak jest trudno właśnie dogadać się w takim składzie. I jednak mimo wszystko my zawsze mamy, to jest wybór, nie? Ale mamy szansę odwołać się do Boga. Indywidualnie czy w grupie możemy to zrobić. I zawsze myślę sobie, kurczę, jak ludzie nie mają takiej perspektywy, to jak oni w ogóle sobie z tym wszystkim radzą? Nie wiem, nie rozumiem. Nie umiem sobie tego wyobrazić. Biada nam, jeśli nie przyjdzie na nas w porę opamiętanie. Wszak nie ten z nas spraw zbawiony będzie, kto mówi mu: Panie, Panie, Panie. Lecz ci, co w biednych i strapionych swych bliźnich w czas rozpoznali, ci dostąpią miłosierdzia Boga, bo miłość swą Bogu okazali. Albowiem wszystko to, czegośmy im nie uczynili, tegośmy i nie uczynili mu, swojemu Bogu. Wszystko to, czegośmy im nie uczynili, tegośmy i nie uczynili mu, swojemu Bogu. Utwór pod tytułem Biada, który znalazł się na płycie dla Aleppo, w tej inicjatywie Darka Malejonka. W ogóle ta płyta dla Aleppo, ci różni wykonawcy, ten taki profil bardzo wyrazisty, mocny, ona została bardzo zauważona, to bardzo dobrze, ale jakie są okoliczności powstania tego utworu i jego zaistnienia, bo on na tej płycie jest jednym z wyróżniających się. to było takie cenne dla nas i ważne zaproszenie ze strony Darka Melejonka i księży Salezjanów, którzy organizowali ten projekt, bo mieliśmy szansę znaleźć się na płycie z wieloma znanymi artystami polskiej sceny, to po pierwsze, a po drugie to zaproszenie było na całą piosenkę, tak? Czyli poproszono Kubę o napisanie, skomponowanie piosenki, napisanie tekstu, a zespół o wykonanie. To też trochę wyróżnia nas na tej płycie, ponieważ większość utworów to jednak kompozycje Darka, on tam czuwał nad resztą, więc mogliśmy jakby wrzucić taką zupełnie swoją cegiełkę i od samego początku był to dla nas ważny projekt. Kuba, jak pokazał mi tę piosenkę, to ja od początku byłam przekonana, że w ogóle to jest to, że przekaz jest tak mocny i tak wyraźny, że ludzie nie przejdą wobec tego obojętnie i rzeczywiście tak się stało. Też muzycznie definiuje nas bardzo ta piosenka. Jakby osadziliśmy się w takiej rzeczywistości muzycznej, która jest bardzo nasza i widzimy też, że odbiór jest bardzo pozytywny i to sprawia, że czujemy, że w taką stronę chcemy iść. Bardzo lubię tę piosenkę i jakby to jest trochę coś takiego, co właśnie przepuściłem przez siebie dla siebie, że ta biada to dla mnie, że pierwsza płyta Nie ma gotu była bardzo Pawłowa w przekazie, w sensie pełna zwiastowania łaski, tego, że zbawienie jest za darmo, że zbawienie już się dokonało i że my musimy je przyjąć przez wiarę w krzyż. Natomiast biada, jako właśnie zadatek też już naszej następnej płyty, bo ja myślę, że ona się tam znajdzie na tej drugiej płycie, jeżeli znowu będziemy chcieli zrobić tak jak z tą pierwszą, żeby skompilować utwory, które nam gdzieś towarzyszyły, więc zarówno Biada, jak i Do serca na tej płycie chciałbym, żeby się znalazły. Biada jest w przekazie bardzo Jakubowa. Znaczy Jakub mówi jasno, że wiara bez uczynków jest martwa, by nie powiedzieć, o co rozbić. I refren to miałem od razu. To jakoś tak jest, że to po prostu przychodzi Bach i jest. Natomiast z tymi słowami do zwrotek to znowu się tak mocowałem jak swój imiennik ze Starego Testamentu i ze zwichniętym biodrem potem wychodzę po takiej piosence. Ale rzeczywiście to był taki apel też do mnie. Ja nie pisałem tego z perspektywy kogoś, kto się schowa za zespołem i teraz ja wam to doładuję, nie? Macie, biada wam, bo jesteście tacy, siacy i owacy. Nie, jakby to jest do mnie. Wspomniałeś też o tym utworze Do serca Jezusa, który znajdzie się też na płycie. To jest utwór, który mi się bardzo podobał. Do serca Jezusowego jest dla mnie piosenką szczególną z wielu powodów, ale wspomniałbym choćby o tym, że jest tak naprawdę pierwszym zleceniem, które ja przyjąłem. Nie śpiewa tam Ola i tak naprawdę tylko część osób z Nie ma gotu tam gra. Mój kolega, jezuita Grześ Kramer, nagrywał audiobook do książki, którą napisał tam rok czy dwa lata wcześniej, Męskie serce. I to był jego komentarz do litanii Do serca Jezusowego. Kiedy przeczytałem ten jego komentarz, to rzeczywiście on mnie bardzo poruszył. No i on sobie tak wymarzył, że chciałby mieć piosenkę. I mnie o to poprosił. Ja z kolei wymyśliłem, że skoro to ma być Męskie serce, to że wszystkie dziewczęta out, nie? I po prostu i robimy piosenkę z chłopakami. Jak to się znajdzie u nas na płycie, to znajdzie się już w nowym nagraniu, gdzie będzie śpiewała Ola. Więc dla mnie to było niesamowite też doświadczenie takiego wzrastania po prostu czysto ludzkiego, dzięki któremu ja się czuję bardziej mężczyzną, czuję się bardziej człowiekiem, czuję się bardziej artystą. Czuję się generalnie bardziej. Dla mnie ta piosenka jest przede wszystkim modlitewna. Wykonujemy ją na koncertach. Ona zyskała bardzo modlitewny charakter, a w czerwcu, który jest miesiącem związanym bardzo mocno z sercem Jezusowym, to w ogóle było bardzo takie symboliczne w trakcie koncertów. Ale ona właśnie tak brzmi. Jak ja jej słuchałem, to jest właśnie to. To jest właśnie modlitwa. Modlitwa uwielbienia, modlitwa zaangażowanego. Tak bym powiedział, serca do serca trochę. O tak, dobre porównanie. Zwracamy się bezpośrednio do Jezusa. Tu jakby już nie ma nikogo po środku, pomiędzy mną a Nim. Jak tylko chce się w to wejść, to naprawdę to się dzieje. Macie taki pazur indywidualności, chociaż tekściarzem jest Jakub Blecharz. On nałożył na to nakładkę właśnie tej swojej indywidualności w podejściu w ogóle do piosenek chrześcijańskich, nazwijmy to w ten sposób. I dzięki temu mam wrażenie, że powstało jakieś nowum. My tak się trochę śmiejemy, że to jest ten taki polski worship, nie? którego my nie chcemy kopiować, nie chcemy być drugim Hillsongiem, tylko chcemy być polskim, trochę właśnie z taką nutą folku może, właśnie z tym pazurem takim góralskim, z mądrym tekstem, polskim worshipem. Thank you. Jezu cichy i serca pokornego, uczyń serca nasze według serca Twego. Ty, który pocieszasz serca strapione, weź nasze kamienne, a daj nam wcielone. Jezu cichy i serca pokornego, uczyń serca nasze według serca Twego. Ty, który pocieszasz serca strapione, weź nasze kamienne, a swoje wcielone. Ja mam wrażenie, że w ogóle mnie dużo przyszło doświadczyć ze swoimi ułomnościami, czy bardziej mówiąc wadami, bardziej dosadnie mówiąc wadami, grzechami, no z przeróżnymi mi się przyszło mierzyć i nie rezygnować, w związku z czym dużo przerobiłem. O wielu rzeczach czytałem, nie wiem, u ojców Kościoła, u Jana od Krzyża i jakoś tak, tych mistrzów swoich miałem naprawdę, kurczę, z najwyższej półki. I od nich też się uczyłem jakiejś takiej poezji chrześcijańskiej, na przykład, nie wiem, od Efrema Syryjczyka, kiedy pisałem piosenki dla dominikanów i w tamtym nurcie bardzo tak nastawionym ewangelizacyjnie działałem. Ja myślę, że nie ma go tu to łączy. Właśnie myśmy się z Olą poznali u dominikanów i reprezentowaliśmy różne frakcje. Ona, na on czas, jak myślałem, frakcję oszołomów, którzy wielbią Boga z rękami w górze, a ja tych konserwatywnych scholowiczów, liturgistów, którzy po prostu śpiewają w czterogłosie, prawda, z palcem przy nosie podniesionym wysoko, nie, żeby było widać, jak to pięknie śpiewamy i jak to zapalono lampę i postawiono ją po prostu na ołtarzu, nie? No, trochę tak to było. I nie ma go tu to łączy. W sensie najlepsze rzeczy z jednego i drugiego nurtu, mam wrażenie. Chodzi o formę, nie? Że na przykład do serca jest inwokacją, że my mówimy Jezu cichy, serca pokornego, zwracamy się bezpośrednio do Boga. Niektóre pieśni są bardzo proklamacyjne, jak choćby Niemądrość świata tego. No to jest nasz konfiteor, Niemądrość świata tego. Gdzie nie jedziemy na koncert, tam po prostu wszyscy to z nami śpiewają, po prostu od pierwszego wersu do ostatniego. Wszyscy proklamują tę świadomość własnych godności, które Jezus wywalczył. I to są jakieś takie obrazy, z którymi ja zawsze chciałem dotrzeć do ludzi. Że może warto wyrazić swoją wiarę nie tym, że ktoś bardziej klęczy, tylko że ktoś przyjmuje tego więcej do siebie, więcej tego właśnie błogosławieństwa, tej świadomości, że przez tę wiarę zyskuje jakby cały ogląd rzeczywistości, tego, co Chrystus rzeczywiście dla nas zrobił. Że rzeczywiście my jesteśmy no, zbawieni darmo z Jego łaski. Chcemy się jawnie sprzeciwić mądrości tego świata, która nas wpuszcza w kanał. A to też jest taka rzeczywistość, od strony wykonania mogę się podzielić tym, że był taki czas w moim życiu, jak ja zaczynałam wchodzić w muzykę chrześcijańską, że gdzieś tam trochę człowiek za filarem się chował w tym kościele i gdzieś tam pod nosem mruczał piosenki, bo się po prostu wstydził, nie? Byłam młoda na studiach, jakoś nie do końca się umiałam zdefiniować w rzeczywistości takiej chrześcijańskiej. A teraz jest taki czas, że kurczę, wychodzimy na sceny przed tysiące ludzi i ja tam krzyczę, tak ładnie powiem, nie użyję brzydkiego słowa, ale naprawdę z mocą, nie? I z taką pewnością, że tu nie ma wstydu. To jest właśnie ogłaszanie godności tego, że krzyż jest moim odkupieniem, właśnie nie mądrość wszelaka pochodząca ze świata. Nie ma przestrzeni na żadne wątpliwości, czy na zawahanie się, czy na schowanie się za filarem, bo nie ma filara na scenie. Ja tam jestem na środku, nie? Nie ma się gdzie schować. Ale rzeczywiście potrzeba mi było czasu. Gdyby mnie ktoś wypuścił na tą scenę 5-6 lat temu, to pewnie bym uciekła. W tym, co robimy, przynajmniej tak jak mnie się to udaje zaplanować i potem realizować, jest też jakiś taki sprzeciw wobec tego naszego kiczu w sferze sakrum. Ja tego po prostu nie znoszę i myślę, że to nie jest dobre, ale też nie chcę iść w jakiś na przykład sentymentalizm duchowy, bo to też już nie jednego zwiodło. I tak naprawdę dlatego unikam jakichś swoich przemyśleń. Bo mam wrażenie, że w Biblii jest tego tyle, że tam naprawdę wystarczy, żeby opisać też i moje doświadczenie. Ja po prostu szukam fragmentu. Szukam fragmentu, który potem po częstochowsku rymuje. Tłaczam jakby w określoną liczbę sylab, które mi są potrzebne. Żeby to było robione na najwyższym dostępnym dla nas też poziomie. No bo no wyżej nie uskoczymy, ale oczywiście jakby to cały czas się zmienia, to cały czas się rozwija. Że zespół naprawdę z takiego bardzo, bardzo początkującego rozwija się w tempie szalonym wręcz. Za co w imieniu słuchaczy wam serdecznie dziękuję. Maranata, Maranata, Maranata, Maranata, Maranata, Maranata, Maranata, Maranata. się Syna Boga Panem. Wziął Jego imię wasze w niebie zapisane. W Jego miłości wszystkich zanurzajcie. Królestwa Jego niechaj przyjdzie, trzymajcie. Nie będą żadnego Pana, Króla Panem. Głosimy raczej dziecko. Nie ma go tu, śpiewała Ola Maciejewska. Rozmawiałem z nią, wokalistką zespołu, oraz Jakubem Blecharzem, kompozytorem i autorem wszystkich tekstów. Mam nadzieję, że ta rozmowa się Państwu podobała. Powiedzieli bardzo wiele ciekawych rzeczy, zdradzili także troszeczkę planów na przyszłość. Mam nadzieję, że będziemy się mogli z nimi spotkać, kiedy druga płyta pod tytułem, który stanowi jeszcze nie wiadomo, się ukaże. Tymczasem mamy płytę zatytułowaną Nie ma go tu, po prostu. No i z tej płyty na koniec usłyszymy jeszcze jeden utwór. Tak trochę przewrotnie pomyślałem sobie, że to będzie utwór, który rozpoczyna płytę. Ale on się nazywa Amen. A Amen znaczy niech się stanie, niech tak będzie. Więc myślę, że nadaje się na zakończenie. Jako bonus, to co też już Państwo wiedzą, znajduje się tam oficjalny hymn Światowych Dni Młodzieży z Krakowa. Błogosławieni miłosierni i całkowicie kompozycja Jakuba. Bardzo udana. Jeden z najlepszych hymnów HDM-u w ogóle, jaki powstał. Tak myślę, słuchaliśmy też utworów Przybądź Duchu Święty, Niemądrość Świata Tego oraz Nie ma go tu wstało. Oczywiście to nie jest wszystko, co znajduje się na tej płycie i dlatego zachęcam Państwa do wzięcia udziału w konkursie. Mam tym razem 4 egzemplarze płyty Nie ma go tu, a otrzymają ją ci z Państwa, którzy uważnie słuchali tej rozmowy z Jakubem i Olą. Mówili oni o okładce tej płyty. Na tej okładce znajduje się wieloryb albo kaszalot, ale kaszalot to też wieloryb, a nad nim taki człowiek w łódeczce pływający na falach. No i proszę Państwa o odpowiedź na pytanie, dlaczego? Dlaczego jest tam wieloryb i ten człowiek w łódeczce? Kim oni są i co to wszystko oznacza? Kto z Państwa uważnie słuchał, ten będzie wiedział. marcin.witan@polskieradio.pl 4 egzemplarze tej płyty. I jeszcze do Państwa serdeczna prośba, bo niektórzy z Państwa wygrywają, ale nie dostają niestety płyt, ponieważ nie podają swoich adresów. Proszę o podawanie swoich adresów pocztowych. A na koniec zatem Nie ma go tu i utwór zatytułowany Amen. Marcin Witan, do usłyszenia. Autopromocja. Motyw Niemen. Finałowy koncert tegorocznego festiwalu w Jarocinie. Krzysztof Zalewski ze swoim znakomitym zespołem i specjalnymi gośćmi. Zapraszam na retransmisję w Trójce. Już dziś od 19:00. Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wojciech Jabłoński, fizjoterapeuta. Osoby przychodzące do mnie na zabiegi z reguły zdają sobie sprawę z potrzeby zażywania magnezu. Pytają mnie jednak, jaki magnez wybrać. Polecam im Neomax Kurcz, który zawiera magnez o znakomitej bioretencji. Ale to nie wszystko. Suplement diety Neomax Kurcz ma jeszcze inne istotne składniki. Jako fizjoterapeuta rekomenduję Neomax Kurcz. Neomax. Taki powinien być magnez. Teraz również Neomax Kurcz Mus w formie tabletek musujących. Pani Olu, cytologia w porządku. Mimo to powinna pani używać żelu Iladian 40+. Do codziennego mycia? Mycia, ale również pielęgnacji. Po 40 roku życia mogą pojawić się objawy suchości pochwy i częstsze podrażnienia intymne. A Iladian 40+ działa nawilżająco, antybakteryjnie i ochronnie. Do tego regeneruje. Już notuję. Iladian 40+.